أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون ما الكنود؟ هو الكفور الذي ينزل وحده ويمنع رفته ويشبع بطنه ويجيع عبده ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة قومه منهم الوليد بن المغيرة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Rabbimiz dünya ve ahiretin hayırlarına, saadetine cümlenizi sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalus salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat Efendimiz Hazretlerinin ehadisi şerifesinden bir demet okuyup izahına geçeceğiz. Allah nasip ederse. Bunların izahına başlamazdan önce buyurun, önce Peygamber Efendimizin ruhu pakine, acizane naçizane, sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere hediye olsun diye ve onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ruhlarına ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ervahına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan verese-i enbiya, sadat ve meşayih-i turuk-u aliyemizin ve hülafasının müritlerinin, mühitlerinin ruhlarına hediye olmak üzere ve haseten okuduğumuz kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretleri hocamızın ruhuna hediye olmak üzere, kendisinden feyiz almış olduğumuz Muhammed Said Kotku el-Bursevi hocamızın ruhuna hediye olmak üzere, bu hadisi şerifleri bize kadar nakletmiş olan hadis ravilerinin, alimlerinin ruhlarına hediye olmak üzere, huzur ve saadetle yaşadığımız şu beldeyi Allah Allah diye diye malını canını ortaya koyarak fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle ashabı hayrat-ı hasenatın ve bilhassa içinde şu dersi yaptığımız caminin binasına ve tamirine ve mamuriyetine hizmet etmiş olanların şu anda da genişlemesine, tamir edilmesine, güzelleşmesine yardım etmiş olanların ruhlarına, geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şevk ile, Efendimiz'e muhabbetle şu hadis meclisine gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp yaşayalım ve huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye, vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup salavat-ı şerifeler getirip öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler muhterem kardeşlerim, Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının ki hocalarımızın bize vasiyeti üzere okutuyoruz. Bizim grubumuzda evvelden beri okunmuş. O kitabın 454. sayfasından 9. hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu hadisi şerifi Deylemi kaydetmiş kitabında Ebu Ümame Hazretlerinden radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Hel tedrune mel kenud? Kenud ne demek biliyor musunuz diye soruyla başladı Efendimiz. Sormaktan maksadı dikkat çekilsin diye. Yani kendisi biliyor, anlatacak ama dikkatler uyansın diye sordu. Tabii Peygamber Efendimiz böyle soru sorduğu zaman Efendimizin bu sorusuna karşı sahabe-i kiramın terbiyesi, adabı şöyleydi. Allahu ve Resuluhu alem. Allah bilir, Resulü bilir. Allah bildirdiği için Resulü de bilir. Allahu Teala Hazretleri işin doğrusunu bilir diye öyle edepte cevap verirlerdi. Şimdi kenut kelimesi tabi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Efendim bu nedir diye soruyor. Onlar da sen bilirsin ya Resulallah. Allah'ın bildirdiğini sen söylersin deyince o da cevap olarak bildiriyor ki hüve kenut denilen şahıs, bu sıfatı alan adi kimse şu sıfatlara sahiptir. Hüve el kefur. O nankör bir kimsedir. Yani kafirdir, küfründe de ileri derecededir, münkirdir. Allah'ın nimetlerini de anlayıp kabul etmez. Efendim, nimetlerin sahibini de ikrar eylemez, Allah'a da bağlanmaz, varlığını da efendim idrak eyleyemez, sezemez, anlayamaz. Efendim, şu sıfatları da vardır. Ondan kör ki ellezî yenzilü vahdehu. Bu bir yere konakladığı zaman tek başına konaklar. Mütekebbir adam. Efendim böyle kibir sahibi, böbürlenme sahibi adam. Konduğu zaman seyahatte bir yere konakladığı zaman tek başına çekilir bir kenara, öyle oturur. Efendim özel olarak. Ve yemne'u reftehu. Ve efendim üzerine bindiği efendim hayvanlarını, efendim kendisinden istifade ettiği yol malzemesini efendim şey yapar. Engeller, mani olur. Veyahut kendisine misafir gelen efendim kendisine efendim müracaat etmek durumunda olan insanlara fırsat vermez, yanına sokmaz. Bu tabii şiddetli cimriliğin alametidir. Yani tek başına duruyor, yanına kimseyi sokmuyor, hatta hayvanına bile şeyini vermiyor. Efendim yiyeceği şeyi tam vermiyor ve yüşbi'u batnahu, ama kendi karnını tıka basa doyuruyor. Patlayınca yiyor. Canını istediği kadar doya doya yiyor. Ve yüci'u abdehu, ama kölesini aç bırakıyor. O zavallıcık kaçta yutkunup duruyor, bu yerken, içerken, şey yaparken kölesine bir şey yedirmiyor. Kendisi kenara çekilmiş, yanına kimseyi sokmuyor. Tek başına bir kenarda duruyor. Ve la yu'ti finnaibeti kavmehu. Umumi bir kıtlık, bir felaket, bir ihtiyaç durumu geldiği zaman efendim kavmine, etrafındaki yakınlarına, akrabasına, komşularına hayırından, imkanından, parasından, malından, mülkünden bir yardım yapmıyor. Bir şey, bir koklan bir şey koklatmıyor. Bir hayır yapmıyor. Minhum velidübnül mugire. İşte onlardan birisi de efendim meşhur kafir El-Velid İbni Mugire. Mugire oğlu Velid denilen kafirdir. İşte bu tipten bir adamdır. Yani kavminin ileri gelenlerinden bir kimse. Parası var, pulu var, yani eşraftan, parası şeyi var ama hali böyle. Kenara çekiliyor, çadırı kendi başına, efendim yanına kimseyi sokmaz, malından kimseyi istifade ettirmez, kölesi aç açık, başkasını düşünmez, kendi karnını tıka basa doldurur, duygusuz, cimri, pinti, efendim etrafındaki insanların haline hiç aldırmaz bir kimse. Şimdi kenut, efendim aslında kelime olarak hayrı ve hakkı men eden, yapmayan kimse demek yani. Mani olan, engel olan, yapmayan kimse demek. İşte kenut olunca şey oluyor, mübalağa sigası oluyor, Gafur mesela çok mağfiret edici manasında, Allah'ın sıfatı olduğu gibi. Kenis de çok men edici. Yani hiç kimseye hayırını koklatmıyor. Çok mani oluyor. Yani hayır olmasına, yapmaya mani oluyor manasına. Öyle bir kelimedir ve adamın umumi o cimriliğinin, elinin sıkılığının, hayır sevmezliğinin alametlerinde şöyle şöyle sıralıyor Peygamber Efendimiz. Bir yere konduğu zaman, konakladığı zaman seyahatte çekilir tek başına. Yanında çok yiyecekleri var, şeyleri var çünkü. Onları kendisi yiyecek. Ötekiler de sokulsa ortak olacaklar. Onu istemiyor. İşte bu tipte olan insandır diyor. Allah-u Teala Hazretleri merhametliyi sever. Hem cinsine, kavmine, insanlara merhamet eden Allah'ın merhametine layık olur. Onlara merhamet etmeyen, yardım elini uzatmayan Allah'ın rahmetinden uzak olur. Hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerifte bildiriliyor ki, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kendisi merhamet bulmaz. Bu insanların ahirette görecekleri karşılık, dünyada yaptıklarının benzeri olacak. Cimri ise cimrilikle karşılaşacak. Mürai ise mürailiğinin cezasıyla karşılaşacak. Allah mürai'yi cennetin yanına kadar getirecek, gösterecek, kokusunu koklatacak, nimetlerini gösterecek. Ondan sonra hadi götürün cehenneme atın. Diyecekmiş ki riyakar, gösterişçi yani. Mürai amelinde riya yapan kimse. Diyecekmiş ki ya Rabbi beni doğrudan cehenneme atsaydın bu kadar içime koymazdı. Cenneti gösterdin, güzelliğini gösterdin ona. Sen de dünyada böyle yaptın. Sen de insanlara bir amel yapıyormuş gibi, güzel bir şey yapıyormuş gibi gösterdin kendini ama içim boştu. Mürayilik yapıyordun. Onun cezası böyle işte. Sana da gösteriliyor, verilmiyor. Tarzında. Merhamet etmeyene de merhamet olunmaz. Buna mukabil hadis-i şeriflerde biliyoruz ki bir kimse bir Müslüman kardeşinin ayıbını örtse Allah da onun ahirette ayıbını örtecek. Yani kabahatli bir kardeşi biliyor bunu, söylemiyor. Kapatıveriyor, örtüveriyor. Hadi gizli kalsın. Rabbimle benim aramda kalsın. Ben bu bildiğimi kimseye söylemeyeyim de bunun şerefi ayaklar altına düşmesin diyor. Saklıyı veriyor. Örtene Allah örtecek. Bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmeye koşturana Allah sıkıntılı gününde yardımını koşturacak, yetiştirecek. Sen dünyada öyle yaptın diye. Yani nasıl, kendine nasıl muamele edilmesini istiyorsan ahirette, bu işin kestirme tarafı, kolay tarafı, alimin de cahilin de herkesin kolayca anlayacağı şekil, yani biz yüzlerce hadis okuduk da neticeyi öyle öğrendik, size neticeyi söylüyoruz ki, kema tedini tüdan, nasıl muamele edersen öyle muamele görürsün, ona göre davran. Nasıl istersen yap, ister riyakarlık yap, İster gösteriş yap, ister kibir yap, ister ucup yap, ister tevazu göster, ister hayra koş, ister yardıma koş, ister merhamet et, ister gaddar ol, ister zalim ol, ister kafir ol, ister misafirperver ol, ister misafir sevmez ol. Yani nasıl istersen öyle yap ama bil ki burnundan fitil fitil aynısı gelecek. Yani yaptığının aynı sana gelecek. Hatta bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki muhterem kardeşlerim bayağı insanı korkutan bir hadistir. Bir kimsenin bir ayıbını görse insan, ayıplasa, Allah o ayıp onun üzerinde belirmeden onun canını almazmış. Ayıplamaya da gelmiyor. Yani hadis-i şerifte öyle. Öyle bir bağlıyız ki sağımızdan, solumuzdan öyle sımsıkı bağlanmışız ki günah işleyene razı gelsek, iyi yapmış, tamam, beğendim, oh ne âlâ yapmış, canı sağ olsun, günaha söylüyor mesela. Böyle diye o günahı işlemediği halde razı geldiği için şârekehu, ona şerik olur, ortak olur. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben şu misali veriyorum, hep olan şeyler de duyduklarımdan, şimdi biz hoca olduğumuzdan bize herkes derdini açıyor, yazıyor, çiziyor, biz de duyuyoruz. Efendim filanca hacı efendi oğlunun düğününde bir coşu vermiş. Ömürde bir defa olur bu, getirin bakalım şu rakıları, içkileri. Efendim çalsın bakalım davullar, zurna çık bakalım ortaya, şıkır şıkır oynamış, içmiş filan. Olmaz böyle şey. Hacı, hoca, Müslüman Allah'ın yasaklarını çiğnememesi lazım. Yapmış, anlatılıyor şimdi bir yerde, anlatan günaha giriyor, ayrı. Şimdi dinleyenlerden bir tanesi de diyor ki, tabii yahu diyor, insanın bir tane oğlu olunca ömürde bir defa böyle yapılır. Ben olsam ben de yapardım, tamam. Ben olsam ben de yapardım dedi, aynı günahı o da yapmış gibi ortak oluyor. Beğenmeye gelmiyor, tasvip etmeye gelmiyor, ayıplamaya gelmiyor. Ayıpladığın zaman sana da geliyor. Allah Allah, ben bu hale düşecek bir adam değildim, iyi Müslümandım ama bak bugün şu düştüğüm günaha bak. Neden? Öteki günahkarı o zaman ayıplamıştın, şimdi ceza olarak Allah seni o duruma düşürdü. Ayıplamaya da gelmiyor. Söylemeye de gelmiyor, söylediğin zaman da gıybet oluyor. Hocam zaten kusuru var da ondan söylüyorum. Zaten kusuru olup da söylediğin zaman gıybet oluyor, kusuru olmadan söylediğin zaman iftira oluyor. O daha fena. Kusuru yok olan bir adama kusurlu diye söylesen o da iftira oluyor. E hocam ne yapacağım ben günahkara, oh olsun diyemiyorum, ayıplayamıyorum. Efendim başkasına söyleyemiyorum. Ne yapacağım? Dua edeceksin. Hem kendine dua et, hem ona dua et. Ya Rabbi bu adamcağızı bu günahtan kurtar, helak olacak. Beni de bu duruma düşürme aman ya Rabbi diye. Düşmez kalkmaz bir Allah demiş büyüklerimiz. Yani belli olmaz. Bakanken patladık aşağı düşer. Şahken devrilir. Zenginken fakir olur. Fakirken zengin olur. Bu dünyanın haline güvenilmez. Dünyada her türlü hal insanın başına gelir. Müslümanken gider böyle dindar yaşar. Ameline mağrur olur. Tamam ya ben Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak diyenler var. Yani böyle edepsizler var. Yani beni sokmayacak da kimi sokacak diyor. Yahu sen ne yaptın? Ben diyor gençliğimden beri hep ibadet ettim, tesbih çektim, namaz kıldım, günahlara yanaşmadım filan. Peki bunların hepsi sevap. Bunların hepsinin sevabını toplasak, terazinin bir tarafına koysak şu göz nimetinin para karşılığı etmez yani. Sadece bir göz nimetinin karşılığı etmez. Zaten öyle yapmış da eskilerden bir tanesi kitaplarımızda yazıyor. Beni İsrail'den adamcağızın birisi ömrünü hep ibadetle geçirmiş. Dağın başına da çıkmış, insanların arasına da karışmamış. Müstehcen şeyler de görmemiş, kadına da bakmamış, bilmem günah da işlememiş. Ömrünü ibadetle geçirmiş, gelmiş ölüm vakti. Göçmüş ahirete. Allah-u Teala Hazretleri sormuş ki, sana işlediğin amellerin karşılığını mı vereyim yoksa kendi bildiğim gibi nasıl yaparsam öyle mi yapayım? Boynunu bükmüş demiş ki ya Rabbi sana asi gelmemeye çalıştım. Hep sana kulluk etmeye çalıştım ömrüm boyunca. Amelimin karşılığını bana ihsan eyle. Peki getirin bunun işlediği amelleri. Namazları, niyazları, tesbihleri, o zamanın ibadeti nelerse yaptığı bütün hayratı, hasenatı terazinin kefesine koymuşlar. E getirin bir göz nimetimi bakalım bu kuluma verdiğim. Onu da öbür kefeye koymuşlar. O bastırmış, ötekiler havada kalmış. Daha onu bile ödeyemedi yaptığı şeylerle. Hakikaten de ödeyemez yani. Akıl mantık da kabul ediyor. Şimdi bir adam sabahtan akşama kadar kardeşlerim balyoz sallıyor, çalışıyor. Akşama 2000 lira para veriyoruz. Yani kaba işçi olduğu zaman akşama ne veriyoruz? 2000 lira veriyoruz. Çok ustaysa 5000 lira veriyoruz. E 5000 lira yani ömrünün bütün gününde bir insan çalışsa zaten 24 saat çalışamaz. Yarısında uyuyacak. Bilmem ne yapacak filan. Hepsini çalışsan, hepsini paraya vursan, sonra bir şey almaya çalışsan o parayla, yani şu dünya ehlinin aldığı şeylerden bir şey alamaz. Bir Mercedes alamaz insan. Yani bir köşk alamaz, bir ev alamaz. Onun için ne olacak? Hiçbir kimse amelinin efendim böyle terazide karşılığı olarak cennete giremeyecek. Hiç kimse. Diyorlar ki ya Resulallah sen de mi? E ben de. Allah Teala Hazretleri beni rahmetine saracak, bürüyecek, rahmetiyle gireceğim. Çünkü tam karşılığı olursa hesaba geldi mi iş, bizim işlerimizin kıymeti yok. Kırık dökük, oyuncak, inci boncuk. Dağdan çoban gelmiş, padişaha çam sakızı getirmiş. Padişah güler bu işe. Ya ben burada her gün kaymak yiyorum. Her çeşit yani senin adını duymadığın nimetleri yiyorum. Senin bu şeyin getirdiğin hediyenin ne kıymeti var? E çam sakızı çoban armağanı. Yani o kadar getiriyor. Diyor ki İranlı şairin birisi ya Rabbi işte ben senin lütfuna dayanmışım. Sana kulluk etmeye çalışmışım. Senin huzuruna ya Rabbi 4 hediye getirdim ki senin hazinende yok. İnsan bu lafı duyunca korkuyor. Allah Allah. Bu şair de amma edepsizmiş. Ne getirmiş bakalım? Allah'ın hazinesinde olmayan ya Rabbi özür getirdim, günah getirdim, eksiklik getirdim, hiçlik getirdim. Allah'ın hazinesinde onlar yok. Yani elimiz boş gidiyoruz, boynumuz bükük. Ama hiç amel etmese O zaman da bir şey olmaz. Büyüklerimiz demişler ki, bir insan hiç amel etmeden giderim cennete dese hata etmiş olur. Amelimle giderim dese gene hata etmiş olur. Ne yapacağız? Elimizden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Neden? El yevme tüzzevne ma küntüm ta'melun. Çünkü o zaman amellerimize göre bizi Allah mükafatlandıracak. Ama nasıl? Kat kat fazlasını vererek. Hani padişaha efendim çoban bir bezin içine sarar, çam sakızı getirir. Padişah da onun kesesini altın doldurur. O çam sakızının parası mı? Değil ama o adam sevgi göstermiş. Dağdan işte bulduğu bilmem kirazları bilmem dağ kirazını, çileğini bir sepete koymuş. Onu hediye getirmiş. Bu da buna öyle bir şey veriyor ki köşkler alır. Çünkü bu padişah. Yani padişah olunca padişaha layık verir. Allah Teala Hazretleri kainatın sahibidir. Kul bir acizane küçük bir amel işliyor. Verin şu kuluma diyor. Yani hadde hesaba gelmeyecek şekilde. Kulun hiçbir ameli yok. Hesaba girmiş, terazisi bomboş, cehenneme gidecek. Küçük bir kağıt parçası getiriyorlar melekler. Küçük bir kağıt parçası üstüne o kulun söylediği La İlahe illallah yazılmış. Bu kul La İlahe illallah dedi ya Rabbi diye. Küçücük. Koyun bakalım teraziye. Onu koyuyorlar, teraziyi ağdırıyor. Bir La İlahe illallah. Bir La İlahe illallahla cennete giriyor insan. Yani kolay bir söz ama İşte Allah onun karşılığını vermiyor. Onu bahane edip veriyor. Yani Allah'ın bizi cennete sokması neden? Amellerimizi bahane ederek. Ama amel etmeden olmaz. Çünkü bir hadis-i şerifte geçiyor ki bu dünyada efendi olan birisiyle kölesi. Kölesi de varmış, hizmetçisi de varmış. Efendi de Müslüman adammış. Cennete gitmiş. Ama kölesine bakmış ki çok daha yüksek makamlarda. Diyor ki ya Rabbi bu benim kölem daha yüksek makama çıkmış. Evet. Onu ameliyle mükafatlandırdım. Seni de ameline göre mükafatlandırdım. Yani o daha az çalıştığı için dünyada efendiydi ama ağaydı ama ahirette kölesi daha ileri gitti. Daha yükseğe çıktı. O aşağıda kaldı. Onun için amelle olacak. Yani çalışmayla olacak ama çalışmaya güvenmeye gelmez, böbürlenmeye gelmez, kibirlenmeye gelmez, ameline mağrur olmaya gelmez. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor ki kardeşlerim, yanlış değerlendirmeyin, iyice anlayın manayı. Allah-u Teala Hazretleri ameline mağrur olmayı sevmez. Yani ben bu kadar namaz kıldım, elbette ben bilmem şöyleyim, böyleyim, mevki makam sahibiyim filan gibi şeyleri sevmediği için Allah kulu arada günaha düşürür, burnu kırılsın da yani hiç kibir yapacak hali kalmasın diye. Kibir ve ucup daha kötü olduğundan Allah günah belasına sarar, günah belasını kulun üstüne sardırır ki kibir ve ucup yapıp da Allah'ın gazabına uğramasın. O bakımdan Allah bizi böyle haddini bilmezlerden eylemesin, yolundan ayırmasın. Efendim eline fırsat geçmişken hayırdan geri duranlardan eylemesin. Malımızla, canımızla, varlığımızla, imkanlarımızla, bilgimizle, dilimizle, elimizle dinimize yardımcı olmak, insanlara faydalı olmayı nasip eylesin. Gafil cahil ömür geçirtmesin. Fani dünyanın lezzetlerine aldanıp da ahiretin hayırlarından geri kalanlardan, eli böğründe kalanlardan eylemesin. Peygamber Efendimiz bir gün koyun kestirdi. Akşam sordu eve geldiği zaman, kestiğimiz koyundan ne yaptınız onu, ne kaldı? Dediler ki ya Resulallah, hepsini dağıttık fukaraya, bize bir budu kaldı. Efendimizin cevabını dikkatle dinleyin. Buyurdu ki, demek ki bir budu hariç, yani evde kalan budu hariç, hepsi bizim olmuş demek ki dedi. Budu hariç, hepsi bizim olmuş demek ki. Yani infak edilen insanın defterine yazılıyor, ahirete geçiyor. Ahirete sevap olarak gidiyor. Yediğin helalse bir şey yok, haramsa hesabı var ve azabı var. Onun için insan eline fırsat geçti mi hayırdan hiç yani fırsatı kaçırmamalı. Ben kendi başımdan geçen bir yani cahilliğimi size anlatayım. Bir Arefe gününde Ankara'da çarşıda dolaşıyorum. Ulus'ta şöyle barakalar var, dükkanlar. Çöpçü elbisesi bir adamcağız. Yanında da bir çocuk var. Çocuk diyor ki, dede bunu bana al. Gösterdiği de en adi kumaştan bir pantolon. Çok adi. Yani o zamanın parasıyla 25 lira falan galiba. Adamcağız da herhalde fakir fukara olduğundan, evladım biz onu alamayız dedi, yürüdü gitti. Benim de o zaman cebimde para var. Hiç aklıma gelmedi, yani nefsim aklıma getirtmedi. Ya alıver ver. Arefe günü bir fakiri sevindir. Hala içim yanar yani. Ya ver o 25 lirayı, bu fakircik de gönlü hoş olsun. Birisi vefat etmiş. Efendim İstanbul'un filanca semtinde. İşte birisi anlatıyor cami cemaatinden. Nasıl bilirsin bunu? Bir iyiliği diyor, bana çok tesir etmişti, hiç unutmam diyor. Bir kurban bayramında camiden çıktık. Tabii ben fakir olduğumdan kurbanlık alamamıştım diyor. Efendim koluma yapıştı diyor. Gel bakalım dedi diyor. Allah Allah ne olacak? Sürünün başına götürmüş. Beğen bakalım bir koyun demiş. O da bir koyun beğenmiş. Hadi al götür evine demiş. Parasını kendisi ödemiş. Onu unutamıyor bak. İnsan ölüyor, arkasında namı kalıyor. Yiğit ölür, şan kalır. At ölür, meydan kalır. Yani meydan geridekilere kalır ama yiğit öldü mü, yiğitlik yaptı mı şanı arkada kalıyor. Sevabı da önde ahirete gidiyor daha önceden. Onun için Allah bize uyanıklık versin. Bu dünyada cimrilik eden kendisine ziyan ediyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Cömertlik eden kendisine çalışıyor. Başkasının hayrına çalışan kendisine çalışıyor. Hazreti Ali Efendimiz lastikli, nükteli bir söz söylemiş. Diyor ki, hiçbir kimseye iyilik etmedim. Hiçbir kimseye kötülük etmedim. Allah Allah. Ne demek? Yani iyilik yaptığım zaman faydası bana demek istiyor. Kötülük yaptığım zaman da vebali dönüp bana gelecek, kendime kötülük etmişim demektir. Birisine zulmetse yarın hesabı yok mu? Birisinin hakkını alsa yarın hesabı yok mu? Demek ki ona kötülük etmedi, kendisine etti. Bir iyilik yapmışsa onun mükafatı yok mu? Cömertlik yaptın, hayır işledin, fakiri doyurdun, kendisine faydası oluyor. Ben demiş hiç kimseye iyilik yapmadım, hiçbir kimseye kötülük yapmadım. Hep kendime demiş. Tabii iyilik de kendisine insanın, kötülük de kendisine, zararı kendisine, faydası kendisine. Allah bize işte o uyanıklığı versin. Yani bak, insan hayır yapmak küçükten alışmalı. Aklına gelmiyor da aklı neden sonra geliyor? Ha, ben o 25 lirayı verebilirdim. Bana da dokunmazdı. Veremedim. Aklıma gelmedi çünkü. Birçok kimsenin hayır aklına gelmiyor. Halbuki insan şöyle gözünü açmalı. Etrafta hayır imkanı nedir? Onu arayıp bulmaya çalışmalı. Akıllı iş budur. Hocam sen de bizim paralarımızı hep sarf etmeyi söylüyorsun. İşte onda fayda var. İşte onda fayda var. Peygamber Efendimiz sarf ederdi. Toplamakta fayda olsaydı Efendimiz toplardı. 90 bin altın lirayı böyle getiriyorlar ganimetten önüne. Sofranın, sofra örtüsü yaymış yere. Sofranın üstüne şar dökmüşler, altınları yığmışlar 90 bin. Gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş, gelene vermiş, gidene vermiş. O kadar parayı bitirmiş çarşaf. Birisi daha gelmiş. Diyor ki gel şuraya otur. Şimdi elimde bir şey kalmadı. Bir şey gelirse onu da sana veririm. Bak olmayana da gelince vereceğim diyor. Olmadığı zaman da. Gece yanında bir paranın gecelemesine razı olmazdı Peygamber Efendimiz. Canı şey yapardı yani sıkılırdı. Onu hemen daha gece olmadan dağıtmayı isterdi. Allah bize o cömertliği versin. Şimdi herkes kendisine çalışıyor da hazinesini doldurabiliyor mu? Herkes gene muhtaç. Fabrikatör bile muhtaç. Götürüyorsun, gidiyorsun, işte camimizin bir hayrı var, bilmem nerenin bir hizmeti var, işte bir mektep açıyoruz, bir Kur'an kursu var, bir bilmem ne hayır. Bir mazeret dökmeye başlıyor, neredeyse sen cebinden çıkarıp sen yardım edeceksin. Yani hakikaten de doğrudur da, yani... Büyük başın derdi büyük olur. Onun da derdi büyük oluyor. Kredi almış, borcunu ödeyememiş, işçisi şöyle bilmem nesi böyle. Ama rahatlık yok yani netice itibariyle. Rahatlığı insana Allah verdiğinden rahatlık yok. Huzuru, rahatlığı, zenginliği, bolluğu Allah verdiği için öyle kaçamak yapıp da rahatlığı bedavadan bir yerden bulmak mümkün olmuyor. Hak yolda gidenler kazanıyor. Efendim Allah'ın Resulü'nün efendim gösterdiği tarzı hareket etmeyenler sonunda gene zarar ediyor. İnsan bunu birkaç şeyde anlayabilir. Geçenlerde söylemiştim kardeşlerime, bir şehirde 500 milyon lirası var. Birisinin dedi bana. Yani arkadaş anlatıyor. Hacı arkadaşımız, gürüs sakallı kardeşimiz anlatıyor. Hocam diyor, 500 milyon lirası var diyor. Şehrin en güzel yerlerinde çok kıymetli arsaları var diyor. Efendim, biz diyor vakıf toplantısı yaptık. Ben 500 bin lira vereceğim diye el kaldırdım diyor, yazdırdım diyor vakıf için diyor. O da duymuş diyor, babamın dostu. Sokakta beni kıstırdı, sordu diyor. Yahu sen 500 bin lirayı nasıl oldu da verdin? Şöyle gözüne baktım diyor. Yani beni azarlamak ister gibi bir hali var diyor. Yani ben 500 bin lirayı bir vakfa vermişim. Onu çok görüyor diyor. Hacı amca demiş, babam demiş, senin arkadaşın da biliyorsun demiş, şu zamanda öldü demiş. Beni demiş ölümle tehdit etme. Sinirleniyor yani herkes ölecek, sen de hayır yap demek istemiş. Yani hayat ölümlü, nasıl olsa şey oldu. Ben de diyor fazla tabii arayı bozmak istemedim baba dostu diyor, ses çıkartmadım diyor. Çok geçmedi diyor, bir hafta sonra diyor belediyeden bir karar, en kıymetli arsalarını belediye istinak kararı almış. Düştü fiyatı tabi. Belediye öyle şey bedeli vermez ki. Yani onun hakiki bedeli kadar olmaz. Orasını istinak edeceğim diye karar verince normal bir şey yapar. Yani asıl değerinin mahvoldu. Yarısı gitti diyor şeyi. Bak 500 bin lirayı. 500 milyon lirası varken yani binde birinin malını vermeye kıyamazken yarısından fazlası gidivermiş. Bir hafta içinde o sözden sonra. İnsana zenginliği veren Allah. Bizim Ankara'da bir sütçümüz vardı. Sabahları bizim çocuklara süt getirirdi. Süt diye bağırırdı. Biz de alırdık sütü, giderdi. Sonra ben onu seneler sonra gördüm. İşte kasaplık yaptı, bilmem ciğercilik yaptı. Bir keresinde gördüm. Nasıl, ciğerci dükkanın çalışıyor mu? Dedi, çalışsa ne olacak, çalışmasa ne olacak hocam dedi. Yüzüne baktım, şaşırdım yani. Bu ne biçim laf filan diye. Ne demek istiyorsun dedim. Hocam dedi, o sütçü yemaklığı yaptığım zaman da dedi, Keçiören'de bir arsa almıştım dedi. Şimdi 6 tane kaloriferli daire veriyor müteahhit dedi. Birisinde oturacağım dedi, beşinin parasını yiyeceğim. Ciğerci dükkanı ister olsun ister olmasın dedi. Yani sütçü yemağı Allah verince ötekilerden daha zengin oluyor. Verince oluyor. Vermeyince de efendim elinden istimlak oluyor, bilmem ne oluyor, kalkıp gidebiliyor yani. Allah bize şeytana kanıp da, dünyaya aldanıp da, nefsin arzusuna, hevesine uyup da yoluna aykırı yollara düşürmesin, yanlış işler yaptırmasın. Diğer hadis-i şerif, هَلْ قَرَعَ مَعِيَ اَحَدٌ مِنْكُمْ اَنِفًا فِي الصَّلَاتِ اَكُولُ مَا لِي اُنَازِعُ الْقُرْآنِ. Bu hadis-i şerif çok kaynaklarını zikretmiş. Tirmizi'nin Hasan dediği Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Bir gün Peygamber Efendimiz buyurmuş ki namazdan sonra dönmüş cemaate, Allah Allah, ne oluyor? Ne oluyor ki sizden biriniz az evvel benimle beraber Kur'an mı okudu arkamda? Yani kendisi imam, ötekisi cemaat. Arkamda Kur'an mı okudu? Ben de diyorum ki kim benimle rekabet ediyor, çekişiyor? Dönmüş arkasına, namazdan sonra böyle söylemiş. Buradan ne anlaşılıyor? İmamın sözüne arkadaki cemaat söz katmayacak, imam okuyacak, duracağız biz arkasında Allahu Ekber dedikten sonra. Yani imamın kıraatine tabi olacağız, biz şey yapmayacağız. O anlaşılıyor. Bizim mezhebimizin efendim bu husustaki şeyi, içtihadı, imamlarımızın şeyi bu tarzıdır. Yani imama uyduğu zaman imamın kıraatine tabi olur ve okumayız ya, onun delili olmuş oluyor. Çünkü hepimiz Allah'ın huzurundayız. İmama uymuşuz. O bizim sözcümüz, önderimiz, başımızda, önümüzde. Biz dinleyeceğiz, o okuyacak. Yani bizim şey yapmamıza lüzum yok. Söylememize. Diğer hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif. Bu da Tirmizi'de gene efendim Abbas radıyallahu anh'den rivayet edilmiş ve Taberani'de, Müstedrek'te falan olan bir hadis-i şerif. Şeyle ilgili, semaların, göklerin azametini anlatan bir hadis-i şerif. هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ اِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ وَكَسْفِ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بین اعلاه و اسفله کما بین السماء و الارض ثم فوق ذلك ثمانیت اوعال بین رکبهن و اصلافهن کما بین السماء و الارض ثم فوق ذلك العرش اعلاه و اسفله کما بین السماء و الارض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. Bu uzun hadis-i şerifin şöyle cümle cümle kelimelerini söyleyelim. Her tedrüne kem beyne semai vel ard. Gök ile yerin arası ne kadar mesafede biliyor musunuz ashabım diye sordu Peygamber Efendimiz. Sonra kendisi cevabında buyurdu ki beynehuma mesiretu hamsi miyeti senetin. Gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. Gök ile yerin arası 500 yıllık mesafedir. Ve min külli semain ila semain mesureti hamsi mi'eti senetin. 7 kat sema var. Ve lakat zeyyenne sema'at dünya bi masabi. Yani seb'a semavatin tibaka. Muhterem ayetlerde de geçiyor. 7 kat sema var. Bir semadan öteki semaya kadar da 500 senelik yoldur. Buyurdu. Ve kesfu 500 yıllık yani gidiş mesafesidir. Ve kesfu külli semain hamsi mi'eti senetin. Her semanın kalınlığı 500 senelik yoldur buyurdu. Ve fevkas sema-i sabiati 7 kat sema böyle tamam olduktan sonra sema 7. semanın üstünde bir bahr vardır ki deniz vardır ki bahrun beyne a'lahu ve esfelihi bu denizin bu deryanın aşağısı yukarısıyla aşağısı arasındaki mesafe kema beyne semai vel ard yerle gök arası kadardır. O kadar büyük mesafedir. Sümme fevka zâlike semaniyetü ev'alin. Bunun üzerinde efendim 8 tane efendim arşı taşıyan melek vardır. Bunların üstünde arşullahı taşıyan, Allah'ın arşını taşıyan 8 tane melek vardır. Bunlar şeklen efendim keçi şeklinde diye şey yapılmış şerhte efendim çünkü ev'al kelimesi va'al kelimesinin cem'i oluyor. Efendim o şerefli melekler vardır. O meleklerin kulaklarıyla şeyleri arası efendim dizleriyle efendim şeyleri arası tırnakları arası yine sema ve arz arası kadardır. Sümme fevka zâlike arş, zâlikel arşu. Bunun üzerinde arş vardır. Yani 8 melek Kur'an-ı Kerim'de de 8 meleğin arşı alayı taşıdığı bildiriliyor. Yani bir, o meleklerin azameti hakkında çok şeyler var. Bunun üzerinde arş vardır. A'lâhu ve esfelühü kemâ beyne semâi vel ard. Yukarısıyla aşağısı arası yerle gök kadardır. Vallahu subhanehu ve teâlâ fevka zâlike. Allah-u Teâlâ Hazretleri arşı aladır. Arşındadır, onun üstündedir. Ve leyse yahfa aleyhi min a'mali beni ademi ademe şeyun. Adem oğullarının amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ne yapsalar kullar hepsine agahtır, hepsine vakıftır. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Şimdi bu tasvirde bu yerlerin, göklerin azameti hakkında yani ashab-ı kiramına bilgi vermiş oluyor Peygamber Efendimiz. İnsan yani bu hadis-i şerifleri şöyle Allahu Ekber dediği zaman düşünmeli. Yani Allah en büyüktür diyorsun. Büyüklüğünü anlamak için şu yerlerin, göklerin azametini bir düşünüvermek lazım. Bir insan bir füzeye binse, bu Amerikalıların bilmem kimden attığı gökyüzüne füzeye binse, efendim, o ışık hızıyla böyle devam etse, bu bizim dünyamızın bulunduğu sistem, güneş sistemi denilen sistemi 20 bin yılda geçer diyorlar. Yani ömrü yetmez. O hızla böyle süratle gittiği halde ömrü yetmez de tozu bile kalmaz da ondan sonra ancak bu güneş sisteminden çıkıyor. Bu güneş sisteminin ötesinde daha nice sistemler var, nice yıldızlar var, nice şeyler var. Bu yıldızların hepsi birinci semada. Hepsi birinci semada. Ondan sonra altı kat sema daha var. Onun üstünde bir bahir var, deniz, derya var. Onun üstünde arşın melekleri var. Onun ötesinde Allah-u Teala Hazretleri'nin efendim işte arşı alası orada. Onun üstünde Allah-u Teala Hazretleri. Bu azameti düşününce insanın aklı gider yani. Allahu Ekber, Allah uluların ulusudur. Onu anlar. Şeyde ayet-i kerimede buyuruluyor ki bir ayet-i kerimede وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Bu kullar öyle cahil ki, öyle idraksiz ki, öyle aciz ki, öyle anlayışsız ki Allah'ı hakkıyla anlayamadılar. Azametini anlayamadılar. Azametini idrak edemediler. Kibriyasını idrak edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Şu yeryüzü Allah-u Teala Hazretlerinin kabzayı kudretinde bir avuç gibi içinde gibidir. Efendim bütün bu semalar da yedi kat sema da efendim elinde dürülmüş gibidir yani katlanmış gibidir. Bu kadar azamet sahibi yaratıcılarını anlayamadılar. Bu kadar azamete, kudrete, kibriyaya sahip Allah-u Teala Hazretlerine insan nasıl asi gelir? Nasıl emrinden dışarı çıkar? Nasıl efendim ona layık kulluk etmeye çalışmaz? Bizim halimiz nedir? Yani nasıl kullarız? Akıl almaz. Çok cahiliz. Yani çok cahilliğimizden böyle yapıyoruz. Yoksa biraz izanımız olsa, biraz irfanımız olsa her şeyi bir tarafa atarız. Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etmek için koşturur dururuz sağa sola. Allah bize imanın neşesini, zevkini ihsan eylesin. Hellen tefa'tum bi cildiha inne ma hurrime ekluha. Bu sayfanın sonundaki hadis-i şerif efendim şöyle, Peygamber Efendimiz ölmüş bir kuzu gördü, koyun gördü bir kenarda, terk edilmiş. Öldü diye bir kenara terk edilmiş. Onlar, oradaki insanlara diyor ki derisinden faydalansaydınız ya, niçin derisinden faydalanmadınız? Etini yemek haram kılınmıştır diyor. Yani ölmüş hayvan kes, postundan, derisinden faydalan. Yani kendisi ölünce eti haram oluyor, yenmiyor. Eti haram oluyor, yenmiyor. Çünkü o ölmesi hastalıktandır. Ölünce mikroplar şeyleri sarmıştır. Bizim dinimizde kesilmeden kendisi öldü mü yenmez. Yenmez ama eti haram kılınmıştır. Cildi, derisini soyarsın, postunu kullanabilirsin demiş, buyurmuş. Yani ziyanı sevmediği için ve yanlış bir anlayış şu izale etmek için, bak bunun eti yenmez ama derisinden faydalanabilirsiniz diye talim buyurmuş. Öbür sayfanın başındaki hadis-i şerif, helakü ümmeti fi selasin, fil asabiyeti vel kaderiyeti vel rivayeti min gayri sebtin. Ebu Katade Hazretlerinden, İbni Abbas Hazretlerinden radıyallahu anhum ecmain rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetimin helaki üç şeydendir. Üç şeye takılır yaparlarsa helak olurlar. Onlardan birisi nedir? Birisi el asabiyyetü. Asabiyette helak olurlar. Asabiyet dediğimiz nedir? İnsanın akrabalık, kavim, kabile gayreti gütmesi. Ben filanca kabiledenim, sen falanca kabiledensin. Ben şu ırktanım, sen bu ırktansın. Ben filanca yerliyim, sen filanca yerlisin. Bizim taraf, sizin taraf, taraf tutuyor. Efendim, İslami şuurla, kardeşlik şuuruyla hareket etmiyor. Zümre taassubu gidiyor. Bir zümreye bağlanıp, öteki zümrenin nahak yere aleyhinde çalışıyor. İşte bu helak eder. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Müslümanları umumen kardeş etmiştir. İster zenci olsun, ister çekik gözlü olsun, ister kısa boylu olsun, ister uzun olsun, ister Arap olsun, ister Acem olsun, ister efendim Kürt olsun, ister Şerkes olsun, ister Türk olsun, hepsi kardeştir. İslam kardeşliği bu. Lafla da olmaz bu. Hakikaten insan buna inanıp kardeşliğin gereğini yapması lazım. Böyle yapmayıp da herkes bir tarafa çekince, İşte ondan helak olurlar. Çünkü batıl bir yola yapışmış olurlar. o batıl yola yapıştıklarından dolayı Allah'ın rızasından uzak düşerler, gazabına uğrarlar. Parça parça olurlar, ümmetleri parçalanır, başka devletler tepelerine çöker, istismar ederler, canlarını yakarlar, efendim mahvederler. Şimdi de öyle olmuyor mu? Şimdi de olan başka bir şey değildir. Yani Efendimizin söylediği şeylerden bir tanesi. Bunun mukabili nedir? Müslümanların efendim zümre taassubuna kapılmadan efendim birlik ve beraberlik şuuruna sahip olmasıdır. Kardeşliğini idrak etmesidir. Bu benim Müslüman kardeşimdir demesidir. Aleyhine çalışmamasıdır. Efendim yardımına koşmasıdır. Merhamet etmesidir. İmdadına yetişmesidir. Kafirin karşısında onu aciz bırakmamasıdır. Birlik beraberlik içinde çalışmasıdır. Şimdi insanlar o kadar cahilleşti ki kardeşlerim, güzel ahlakın sembolü olan tasavvuf bile, tasavvuf yani mutasavvuf derviş güzel huylu olacak, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Efendim böyle hayırlar peşinde koşacak, efendim sabırlı olacak, boynunu bükecek, hizmet ehli olacak. Sen o gruptansın, ben bu gruptanım. Senin hocan şöyle, benim hocam böyle. Senin hocanın kavuğu daha büyük, benimkinin bilmem şeyi şöyle. Ne oluyor ya? Allah-u Teala Hazretleri razı gelmez. Bütün Müslümanlar kardeştir. İnnemel mü'minune isbetun. Lafla değil. Allah-u Teala Hazretlerini aldatamayız. Yani kardeşmiş gibi davranıp da arkasından kuyusunu kazmakla bu hakiki kardeşlik olmadığı için ecir kazanamayız. Bütün Müslümanları seveceğiz. Bütün Müslümanları hepsini kardeş belleyeceğiz. Hanımlarını kız kardeşimiz belleyeceğiz. Yaşlıysa teyzemiz belleyeceğiz. Küçük yaştaysa kızımız belleyeceğiz. Onun yerine koyacağız. Koruyacağız, kollayacağız. Efendim erkeklerini yaşlıysa dedemiz diyeceğiz. Yakın yaştaysa amcamız diyeceğiz. Eşitimizse kardeşimiz diyeceğiz. Küçüğümüzse yeğenimiz diyeceğiz. Hepsini hoş göreceğiz. Hepsini koruyup kollamaya çalışacağız. Efendim anladım da onlar eğri yolda gidiyorlar hocam. Onlar yanlış yolda gidiyorlar. Ha, şimdi bu çok mühim. Yani eğri yolda gidince herkes çekiyor kılıcı, çekiyor tabancayı, çekiyor efendim şeyi veyahut açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Yani eğri yolda gidiyor diye bir cesaret geliyor. Yani ben dinden dolayı ona düşmanlık ediyorum diye. İçine bir cesaret geldiği için veryansın etmeye mazereti var. Elinde kağıdı var. Çünkü o eğri yolda gidiyor diyor. Öyle değil kardeşim. Kimin doğru yolda, eğri yolda gittiğini Allah bilir. Bak günahkarı ayıplamanın bile ne hallere uğradığını biliyoruz. Şimdi o kardeşimiz eğri yolda gidiyorsa doğru yola çekmeye çalışırsın. Doğru yola gelmesine çalışırsın. Ama hüsnü zan edersen, görürsün ki belki senden çok daha iyi tarafları vardır. Ne biliyorsun belki geceliğin kalkıyor, yana yakıla, gözyaşı döke döke Allah'a güzel ibadet ediyor da Allah'ın rızasını kazanmış. Ne biliyorsun belki senin haberin olmadan bir yerlerde şu hayrı yapıyor, bu hayrı yapıyor da söylersem sevabı kaçmasın diye söylemiyor. Hüsnü zan edeceksin. Bir kusuru varsa kusurunu da örteceksin. Dinimiz öyle şey yapıyor. Şimdi öyle yapmayınca tabii Müslüman ama kimsenin kimseye sevgisi yok yani. Hatta bir caminin içinde kurcalasan o partiden efendim kavga gürültü. Yani biraz dışarıda bir konuştur istersen. Dışarıda bir bahçede konuştur veyahut bir şey teklif et. Her birisi bir başka yola gider. Olmaz. Şimdi bir insan yanlış yoldaysa defterden silecek miyiz? İmam Gazali Hazretleri diyor ki hayır. İçki içiyor hocam, defterden sileyim. Hayır. Ne yapacaksın? Asıl işte o zaman senin yardımına ihtiyacı var. Çünkü o içki içerse, o kumarı oynarsa, o zinayı ederse cehenneme gidecek. Cezasını çekecek ya, cehenneme gidecek. Onun cehenneme gitmemesi için sen etrafında dönüp dolaşıp onu kurtarmaya çalışacaksın. Şurada yangın çıksa, efendim içeride çocuklar bağırışmaya başlasa, mahallenin yiğitleri aman şunun ateşin içinden şey yapayım, şu çocukları kurtarayım der. Paldır küldür merdivenlerden çıkar, pencereden itfaiye atar onu, kendisi de sonra atlar, kurtarmaya çalışır. E böyle bir kardeşi yangından kurtarmaya çalışıyorsun da, cehennem yangınından öteki Müslüman kardeşini kurtarmaya niye çalışmıyorsun? Gidiyor işte cehenneme doğru gidiyor. Bu kafayla giderse dosdoğru cehennem. Bu yolun sonu cehenneme çıkar. Besbelli biliyorsun gittiği istikametten. Eyvah tutturduğu istikamet tam cehennem ateşine doğru. Önüne geç. Efendim çare düşün. Usul araştır. Efendim onu doğru yola çekmeye çalış. Demek ki yanlış yola gittiği zaman sana daha çok ihtiyacı var. Doğru yola gidiyorsa senin ona ihtiyacın var. Doğru yola gidiyorsa çünkü Allah'ın sevdiği kulları sevmenin faydası var. Sen onun elini bırakma, eteğini bırakma, sana dua etsin, şey yapsın, senin kusurların düzelir. O bakımdan doğru da olsa, eğri de olsa adamları şeyden, defterden silmek yok. Yani silmeye mazeret yok işin aslında. Ama bizim nefislerimiz bize yanlış işi hap gibi yutturuyor. Üstünü şekere bulaştırıp zehri bize böyle hap gibi yutturuyor da biz din namına birbirimize düşmanlık ediyoruz. Din namına. Şimdi Irak'a sorsan İslam'ı koruyorum der. İran'a sorsan İslam'ı koruyorum der ama ölen bizim kardeşlerimiz. 5 senedir, 6 senedir devam edip duruyor. Hala çaresini bulamadık yani. Devam edip duruyor, dünya bozulacak yani. Dünyayı alt üst edecekler yani. Orta Doğu mahvolacak. Hala devam ediyorlar. Hiçbirisi ötekisinin yani şeyinden vazgeçmiyor. O bir numune yani. Artık ona bizim gücümüz yetmiyor da o zaman olacak, ne yapacaksak yapacaklar da bizim memleketimizdeki haller de onun küçük modelleri farklı değil. Yani incelerseniz görürsünüz. Aynı mahallede, aynı apartmanda, komşulara bakın, efendim, kardeşlere bakın. Babası öldü, miras paylaşılacak şimdi. Seyret bakalım kardeşleri. Seyret bakalım. Kardeşlik kaldı mı? O ondan mal kaçırır, o ondan mal kaçırır. O fazlasını almak ister, birikisi fazlasını almak ister. Birisinin vefatı oldu, gittik, başını sağ olsun diye. Beni yakaladılar ya, hocam diyor, vebal sizin diyor, size devrettim diyor. Babamız öldü diyor, taksime sana ait. Kaç senedir diyor, ondan önce vefat etmiş bilmem hangi yakınları için, hala diyor malı taksim edemedik diyor. Mahkemelik olmuşlar, 5 sene geçmiş aradan. Efendim hala malı taksim edememişler, hala ortada iş. Birisi yanaşmıyor, ötekisi yanaşmıyor. E nerede kaldı Müslüman? Herkes haram yiyor. Yani gözünü kırpmadan haramı yiyor. Onu sen orada yemeye hakkın yok ki, o dükkanın gelirini, o şeyin kirasını, öteki işi yapma hakkı yok ki. Yani şeytan bizi bir türlü aldatıyor. Yani biz Müslümanları bir türlü aldatıyor. Herkesin işini, yuvasını yapıyor yani. Kendisine cehenneme arkadaş etmeye çalışıyor. Allah bizi şeytana uymayanlardan eylesin. Dünyanın fani menfaatleri dolayısıyla hak yola, yoldan eğri yola sapanlardan etmesin. Evet, cebin biraz para görür ama haram para. Haram olduktan sonra insan para kazanmak zor değil. Haram olduktan sonra para kazanmak çok kolay. Helal para kazanmak zor. Yoksa haram para zor değil. Çekersin tabancayı, bir banka soyarsın, dünyanın parasına sahip olursun. Yakalanmazsan yaşadın. Filancayı aldatırsın, falancayı aldatırsın, namusunu satarsın, ırzını satarsın, haysiyetini satarsın, alkışlarlar, gazetelere boy boy resmini koyarlar, efendim bilmem, Kürklerin içinde gezer adam, efendim bilmem, envai çeşit nimetler, yazlıklar, kışlıklar ama Allah sevmez. Ahireti mahvolur. Firavunlar gibi yaşar ama firavunların sonu gibi olur. Allah bize işte onlara tenezzül etmeyen bir İslami haleti ruhiye nasip eylesin. Demek ki bir zümre taassubu bu ümmeti mahveden şeylerden birisi olarak bildirilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Allah bizi bundan korusun. Bütün kardeşlerimize karşı içimizde sevgi nasip eylesin. Gelelim ikinci şeye. Vel kaderiye. Kaderiye de mahvedecek insanları, ümmetimi. Ne demek? Yani Allah bir şey takdir etmemiştir. Efendim ben nasıl istersem efendim istediğimi yaparım. Her şey bana şeydir filan diye Allah'ın hükmünü, kudretini reddetmek oluyor. Yani Allah'ın, onun için bizim amentümüzde ne var? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle. Bizim neyimiz var? bir irade-i cüz'iyemiz var. Hayır seçmeye çalışırız. Takdir Allah'ındır. Onun emriyle yaşıyoruz, onun emriyle ölüyoruz, onun emriyle başımıza bu hadiseler geliyor. Hepsi Allah'tan. İşte onu inkar etti mi insan, o zaman mahvolur. Onun için Allah'ın kudretini bilin, Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilin, ona güzel kulluk etmeye çalışın, Allah'ın şeylerini inkar etmeyin. Yani kaderi inkar etmeyin. Üçüncüsü, ve rivayeti min gayri sebtin, asılsız, sabit olmamış şeyleri rivayetten helak olacak. Bu ne olur? Bu neden, bu ne netice doğurur? Asılsız şeyler söyledi mi din bozulur. Ayete uymuyor, hadise uymuyor. Herkes bir yol tutturmuş, kendi yolunca gidiyor. Hepsi de bir felsefe bulmuş kendisine. Yani mesela yaygın bir felsefe söyleyeyim. Efendim, zaman sana uymazsa sen zamana uy mesela. Hepinizin duyduğu bir felsefedir bu. Hacı efendi niye böyle yaptın? Hanımefendi sen niye böyle açıldın saçıldın? Ne yapacaksın? Zamane. Zaman sana uymayınca sen zamana uy. Zaman giymedi örtünmeyi, başörtüyü, şeyi, bandoyu kabul etmedi. Sen de açın. Nereden çıkarttın bu felsefeyi? Nerede var bu? Hangi ayette geçiyor? Hangi hadiste geçiyor? Efendim işte bilmem Mısır ulemasından fetva vermişler de filanca şey helalmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah haram diyor. Nereden çıkarttın sen bunu? Efendim şu farzı yapmamak lazımmış bu devirde. Nereden çıkarttın? Sure var hakkında. Yani asılsız, esassız bir laftan farzlar çiğneniyor, haramlar yeniliyor, yutuluyor. Efendim din rayından çıkıyor. İslam o halde ne olacak? Esassız, asılsız, temelsiz sözlere itibar etmeyeceğiz. Dinimizin aslına, özüne sarılacağız. Efendim işte İslam güzel tarafları sever. Yap çıplak bir kadın heykeli, koy bahçene. Öyle şey yok. Evet, insanda bir güzellik duygusu olacak, şey yapacak ama yasak. Hadis-i şerif var hakkında. Efendim işte filanca adam kitabında şöyle yazmış, böyle yazmış. Şimdi ben üniversitede hoca olduğum için geliyor bana, sanat tarihinden profesör soruyor. Hocam sen bu işin doğrusunu söylersin, fetva veriyorlar ama diyor. Bu doğru mu yanlış mı? Hadis-i şerif var. Gölgesi yere düşen şeyi yapmak haram. Yani mücessem şeyi yapmak doğru değil. İnsan sureti şeyi yapmak yasaklanmış dinimizde. Bu böyledir. Hah diyor, Allah razı olsun. Ben de bunu bilmek istiyorum. Şimdi millet boyuna fetva veriyor yalan yere. Yanlış yere yani. Harama helal demek için fetva veriyor. Helali de haram demek için veya efendim yanlış göstermek için fetva veriyor. Olmaz. Her şeyin delilini göstereceksin. Bizim Ankara'da çok alim hocamız var. Bembeyaz sakallı, yaşlı, ihtiyar. Sakin. Şöyle dursa sabaha kadar gık demeden durur. Böyle sessiz durur. Sorursan, sorduğun zaman da sabaha kadar konuşur. O kadar da ilmi var yani. Ama sorulmazsa konuşmaz. Şimdi bir yerde bir söz açılmış. Ben yoktum o zaman da anlatıyorlar. Efendim birisi, hani bazısının ilmi dolma tüfek gibi ağzından doluyor. Şeyle, harbiyle biraz sıkıştırıyorsun. Tetiği çektiği zaman pat bir defa patlıyor. Bir defalık ilmi. Bazısının da makineli tüfek gibi maşallah. Tetiği çektikçe yani arkası geliyor. Var yani. İlmi çok. Şimdi o dolma tüfek gibi olan bir şeyler söylemiş. Bu da alim. Dayanamamış. O kadar sabırlı olmasına rağmen şöyle dizi üstüne doğrulmuş. Peki ama delilin ne demiş? Delilsiz olmaz ki. Yani bu kadar yalan yanlış şeyler söylüyorsun. Delilin ne? Delilsiz olmaz. Her şeyin bir aslı esası delili olacak. Kur'an'dan ve hadisten şeyi olacak. Büyüklerimiz hep ona göre yapmışlar. Efendim bak ben mezhep tanımam. Sen mezhep tanımayacak kadar alim misin? İmam-ı Azam'dan fazla bilgin mi var? İmam Şafii Hazretlerinden fazla bilgin mi var? Ahmed İbni Hanbel Hazretleri 35 bin hadisi şerifi koca kitabına yazmış 5 ciltlik. O kadar hadise mi vakıfsın? Ömrünü o kadar böyle o yolda mı geçirdin? Arapçanın inceliklerini çok mu iyi biliyorsun? Yok. Hepsinden yaya. Hepsinden sıfır. Mezhep tanıma. Mezhep tanımazsan sen bilirsin. Bu kafayla gidersen çok yanlış yola gidersin. Yani o adamlar büyük alim insanlar. Delilleriyle konuşmuşlar hep. Kitaplarını aç, baştan aşağı sayfalar sayfası hep delil, mantık, muhakeme, hukuk. Sen onu nasıl inkar edersin? İşte ümmet ne zaman helak olacak? Asılsız rivayetlere tabi olduğu zaman. Efendim, bilmem ne helvacı babanın kabri etrafında 7 defa dolaşırsan, fukaraya helva verirsen, çocuğun olmuyorsa çocuğun olur. Kim söylemiş? Nereden çıkmış? Efendim, filanca yerdeki evliyaya mum yakarsan şöyle olurmuş. Bilmem boğazın bilmem hangi tarafında telli baba varmış, tel takarsan şu olurmuş bilmem ne. Nereden çıktı? Her şey Allah'tan. Onun için bu ümmetin helaki ilimden ayrılıp asılsız rivayetlere tabi olduğu zamandır. Onun için biz hadis okuyoruz burada. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenin diyoruz. Onun için fıkıh öğrenin diyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi yanlış yollara saptırmasın. Hak iş yapıyorum derken batıl işlerle ömür tüketip de yalan yanlış yollara gidenlerden eylemesin. Pusulasını şaşırıp da oho adam yönünü dönmüş bir tarafa gidiyor. Şey diyor ki, Gülistan'da Şehzadi, Hacı Efendi korkarım ki sen bu gidişle Kabe'ye varamayacaksın. Neden? Yönün Türkistan'a doğru dönmüş diyor. Şiraz'da Türkistan arka taraf demek. Yani o tarafa dönmüş, o tarafa gidiyor adam. Hicaz o tarafta değil ki. Bu yana döneceksin. Yani yol gitmek bir mana ifade etmez. Yön yanlışsa yol gitmek insanı haktan daha da uzağa götürür. Yönün doğru olacak. Doğru yolda yürüyeceksin. Onun için sırat-ı müstakim demiş. Onun için sebil-ül reşat demiş. Müstakim yol, doğru yol. Reşadet yolu, hak yol diye şeylerimiz, kitabımız bize bildirmiş. Allah bizi doğruyu görmeyi, doğruya yürümeyi, doğru yönde olmayı, doğru iz üzere, doğru yol üzere olmayı nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allahümme salli ala. Kâlem ennehu la ilâhe illallah. La ilâhe illallah. La ilâhe illallah. La ilâhe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullahi sadıkul vaadil emin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyye ve بسم الله الرحمن الرحيم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الجبار الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين عاجزانه ناشزانه فقيرانه yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi zikirlerimizi, tesbihatımızı, kardeşlerimizin okumuş oldukları 8 adet Hatmi Şerifi, 111 adet Yasin-i Şerifi, 2 adet 4444'lük Salat-ı Tefriciye'yi, 1200 adet Besmele-i Şerifi, 1000 adet La Havle ve La Kuvvete İlla Billahi El-Aliyyil Azim, 15.000 Kelime-i Tevhidi ve sair ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi, lütfen ve keremen kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan hücur-u mesubat, evvelen ve hasseten. Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik bu asıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Amin. Ve onun âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan evliyaullah, saadat ve meşayit-i rukaliyemizin ervahına hediye eyledik bu asıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin vesair ihvanımızın ve bu hatimleri okuyan, bu zikirleri yapan kardeşlerimizin geçmişlerinin ve istediklerinin, murad ettiklerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, İskender Paşa'nın, beldemizin medar-ı iftiharı sahabe-i kiramın, Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin vesaire Evliyaullah'ın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaşamış, gelmiş, geçmiş müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceler üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimizden hissedar ve haberdar ve memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Bizler de onlar gibi olduğumuz zaman, o hallerle hallendiğimiz zaman bizi de arkamızdan hayır dualarla yad edecek dostlardan mahrum etme ya Rabbi. Hayırlı evlatlar, zürriyetler cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi imtihanları da muvaffak eyle. Dua isteyen kardeşlerimizin muratlarını ihsan eyle. Dünyanın ve ahiretin hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden bizleri mahfuz eyle ya Rabbi. Sana sığınırız, bizleri hıfz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e nasr eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in nusretinle teyit ve takviye eyle. Kafirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz yolundan döndüğümüz için çeşitli imtihanlara, belalara uğradık. Bizi yoluna dönmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Bizlere tevfikini refik eyle ya Rabbi. Rızan yolunda ömür sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, her çeşit varlığımız, müktesebatımızla senin yolunda, senin dinine hadim olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Cümlemize helal kazançlar nasip eyle. Ya Rabbi, ailelerimizi, evlatlarımızla ıslah eyle. Ya Rabbi, beldelerimizi her çeşit şerlerden ve düşmanlardan mahfuz eyle. İstilaya uğramış beldeleri kurtarmayı bizlere nasip eyle. Mazlum, mağdur, esir kardeşlerimizi esaretten, zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aramızda kardeşlikleri takviye eyle. Gönüllerimizin birbirlerine kırgınlıklarını izale eyle. Kalplerimizi birbirleriyle cem ve te'lif eyle. Kafirlerin birliklerini mahvu perişan eyle ya Rabbi. Çarpışan mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle ya Rabbi. Ve bilhassa ömrümüz hitama erdiğinde son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciyeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile Kur'an ile Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamımızı zevk ile müşahede ede ede büşralar ile müjdeler ile ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Cennetinden bizleri azat eyle. Cennetine ilk girenlerle bizleri de dahil eyleyip Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine Havz-ı Kevser'i başında mülaki eyle ya Rabbi. Senin cemali ba kemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti kelime hatmi tehlilil azim ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.